Молодий Чуйкевич, про котрого добра слава кругом гула, був для нього зразком вірності. Сидір числився теж до свідомих молодих козаків, на котрих гетьман всю свою надію покладав, знаючи, що старше покоління, знеправлене дотеперішньою політикою, дбало в першу чергу про власне добро, а не про загальне. І ось перші кроки на тій новій дорозі, котру Сидір вибрав добровільно, нелегкими показалися. Кожний день приносив нові пригоди, з дощу попадалося під окап. Від тих пригод аж у голові бриніло. Приском в очі доля сипала, воду з нього варила. Дотепер. А що буде завтра? Це що лиш початок баталії, а чим далі в ліс, тим більше дерев. Бою з москалями ще й не було, лиш принагідні сутички. А вже й у тих душа на рамені сиділа. І тепер сидить, бо хто зна, чи командир не прочуняє зі сну і не пішле за ними погоні. Скоріш, скоріш! І вони з вітром у перегони летіли, як недавно, коли його одарка з-під відьманої хати в Слободу на санях положивого везла. Тоді вона його, а тепер він її спасає. Коли б тільки Господь дав щасливо дібратися до своїх. В дотеперішніх пригодах він уже дещо обзнайомився з околицею, догадувався, в якому напрямі лежить Чепліївка. Туди треба йому дібратися, не зустрічаючися з московським реконесансом, про який натякнула одарка. І він нарочно пробирався балками й байраками, щоб безпечніше. Породистий, високої міри і великої сили кінь без надмірного зусилля ніс двоє їздців. І на диво йшов так послушно, ніби Сидір здавна був його паном. «Мабуть, це не московська коняка, а наша», – завважав. «Чому б то?» – спитала одарка. «Бо навіть не озирнеться тобі за своєю стайнею, лиш у Караївку спішиться». «Можливо, що це гетьманської стаднини кінь, або якого панського хову, тому і спішиться до своїх?» «І звірині до своїх спішно». Кінь дійсно аж стогнав, так щиро двигав наших утікачів. Щасливо в'їздили і виїздили з балок, перескакували байраки, сугаком шульгали крізь очерети, аж і попали на гурток людей, що грівся біля варти в придолинку над самою річкою. Сидір гадав зразу, що це якась козацька або шведська сторожа, яка продрогла на морозі і тепер гріється біля огнища. Але під'їхавши ближче, завважав, що не воєнні це люди, а світські, узброєні принагідно і будь-як, хто яку зброю у руки запопав. Огонь освічував їх хмарні обличчя, їх високі баранячі шапки і звисаючі вуса. Така зустріч не віщувала нічого доброго, і приходилося жалувати, чому не оминули заздалегідь тієї на всякий спосіб непевної купи. Але годі втікати було запізно, бо товариство побачило їх і гукнуло «Стій!». Ще коли б Сидір і Одарка на окремих конях їхали, то можна було б пробувати щастя, але двоє на одному – то таки дуже небезпечно. Тому, і не надумуючись довго, під'їхав до них і зупинився на кілька кроків перед огнищем. Привиклий до всіляких пригод, обкинув оком ватагу. Людей було сімох, всякого віку і різновдягнених. Видно, не з одного села. Кілька коней ногами гребли сніг, добираючися до трави. Коні були хоч худі, але породисті, а по сідлах неважко було впевнитися, що це шведські воєнні коні. По них і догадався, на яке-то він товариство так несподівано наскочив. Шумовиння, котре в каламутній воді рибку для себе ловить, підкрадаються до шведських постоїв і коней крадуть. Конокради. А як треба, то й горлорізи. Злість його взяла. Ось до чого несвідомість веде. Тут велике діло рішається, о майбутність країни змагання йде, а вони, щоб коня запопасти. Коли б міг, то вбивав би їх, як собак. Але затаїв у собі гнів і, під'їжджаючи, гукнув. «Здорові були!» З-під лоба глянули на нього. «Доброго здоров'я і вам», – відповіли непевно. «Далеко до Чепліївки, добрі люди?» – спитав. «Кому близько, а кому далеко?» – відповів якийсь хитрун. «Як же так?» Декому до смерті ближче, як до Чіпліївки. І дивився на офіцерську шинелю, дивуючись, що москаль по-нашому балака, хоч і таке буває, бо й наші у москалях служать. Хто має доїхати, для того гонів 10 буде, а хто ні, то й турбуватися не варто. «Отож, я доїхати хочу, і тому питаюся», – відповів різко Сидір. «Московський офіцер до Чіпліївки їде, та ще дівку везе. Від царя гетьманові дарунок?» – і зареготалися. «Старому прелюбодієві!» «Я не москаль, а свій», – відповів різко Сидір. «А гетьмана ти обиджати не смій». «Ого!» – почулося кілька голосів. Але другі загалакали там тих. «Лиши! Може, гетьман і правий? Пощо обиджать?» Сидір побачив, що гурт тільки на одній точці згідний з собою, а саме на крадежі коней від шведа, а поза тим, що голова – то розум, і нова надія вступила в його серце. «Гетьман добра цілому народові бажає, від угнітів московських визволити вас хоче», – почав Сидір. «Від московських, то може і так, але й старшинські не легші», – відповів котрийсь і додав. «Але якщо ви свій, так не погордуйте нашим товариством, вип'ємо по чарці і поїдете собі в Чепліївку. Свого чоловіка ми не скривдимо. Ось вам моя рука». Підійшов і подав Сидорові велику, космату, як у ведмедя, руку. Сидір надумувався хвилину. Злазити з коня – значиться збуватися останньою надії на втечу. Але ж не послухати – все одно, що відтрутити, може, й приязну руку і наразитися на нерівний бій одного з сімома, маючи ще й безборонну одарку біля себе. Стиснув простягнену руку і зіскочив з коня. Та ще він і не доторкнувся землі, як двох людей кинулося на нього. Двох поспіло йому на поміч, а трьох байдуже грілося біля огнища, нібито для них така сутичка була не новиною, а щоденним явищем. Огонь потухав звільно, бо дерево було мокре і сичало, як гаддя. Почалась шарпанина, хотіли Сидору роззброїти. «Лиши чоловіка в спокою! Ого! Кажу тобі, зі мною діло маєш, не з ним!» «Не питаюсь тебе! Я слово дав! Я з козаків! Козацьку честь знаю!» Заспокоїлися якось і за хвилину сиділи біля потухаючого огнища, запиваючи згоду горілкою. «Гадаєш, що лиш козак честь має, а другі люди – ні?» «У всякого своя честь. Дотепер ми, посполиті, лиш з панами та старшинами дрались, а тепер бачу, що і козаки наші вороги». «Але коней на шведах добувать, то вони приятелі», – підхопив другий. «Коли ти козак, так чому не козакуєш?» «На кочерзі на війну поїду, чи як?» «Не пив би горілки, то й не проворопив би коня». «Хробака заливаю, ось чому п'ю». «Але ти не піп, так не сповідай мене, бо як я тебе запричащаю, то й сам чорт не розгрішить». «Ой-ой, та й налякав же мене пан козак безштанько, що малочкур з переляку не луснув». Одарка тулилася до Сидора, ніхто її ніби й не бачив. «Люди добрі», – почав Сидір, – «бачу, що і між вами згоди немає, як немає її на цілій Україні». «І не буде, доки білоручків не пішлем чортові в зуби». «Вважай, що перше я тебе не післав, харцизяко». «Горлорізе!» На силу примирилися. Сидорові гидко ставало на душі. Не утерпів. «А чого це ви шведам не даєте спокою? Вони ж союзники наші», – спитав. «Ніяких союзників нам не треба. Робочий народ сам собі раду дасть». «З царем? А хоч би й з чортом. Всіх ми вас перетриваємо. Ми з тутешньої землі родом. Не навіяні». «А все ж таки негарно бідного шведа турбувати. З такої далекої сторони прийшов. Як же він без коня обійдеться?» «І на нім далеко не заїде, а мають відняти москалі, так краще відіймемо ми», – відповів принагідний Сидорів союзник. На оцю циганську мораль Сидір відповіді не знаходив. «Бо то знаєте, – почав той, – мені теж ці наші промисли теперішні, так сказати, не дуже по нутру. Та що робить? Горе одно. Б'юся, як риба об лід, і ніщо не виходить. То дитинка вродиться і вмре, то жінка зляже, то худобина здохне. Куди не вступиш, хрест. Взяв я у нашого пана горілки, ведер 4, на вишинг, і шинкую. Пропиваю. Не перебивай, чорт. Знаєте, як воно є? Випити всякий спішиться, а заплатити – ні. Минув місяць чи два, висохла моя бочка, але і в кармані сухо. Або дурний. Мовчи. Взяв я знову ведер троє. І знов. Пан не спирається, боргує. Аж нараз – плати. Чим же я тобі заплачу, коли в мене бач і хрестини, і похорони, і худібка подохла? Не питає. На суд пізвав. І водилися ми, і судилися ми, і в сотні, і в полку, і в генеральному суді були, аж до гетьманської військової канцелярії ускочили. Бо оба ми люди непрості, він шляхтич, а я козак. «І що ж?» – спитав Сидір. «А що ж би, не знаєте? Право за сильнішим стоїть. Програв я. По 4-му розділі 28-го артикулу, пункті 1-м, якщо позваний не в силі заспокоїти свого позовника грішми по обліку, так тоді дозволяється награждать позовника недвижимим імінієм позваного по оцінці. Говорив, ніби він і литовське, і магдебурзьке, і саксонське право наїзуст витвердив. Недаром же літ кілька правувався і письменний був, від батька письма навчився, і навіть у Чернігові трохи латині лизнув. У нас буцімто всі козаки правом шляхетським судяться, але якщо козак з паном або зі старшиною вправо зайде, так тоді якісь тобі другі, панські закони вигадують. Так і зі мною було. Програв я, а коли стали моє недвижиме добро оцінювати, так двір пішов за 10 рублів, а морг землі за 50 шагів. Погадайте. Морг землі? Цебто 20 сажень вшир, а 60 вдовж? Повторили гуртом. «За 50 шагів? Морг навожений і оброблений, обсіяний. Морг землі за 50 шагів?» Кивали головами і зітхали. «За 50 шагів? Що ж мені було тоді робить? До пана на відрібок іти? А луснув би він. Пішов я у Посполиті, полетів з саранчею, як говориться у нас. Не ти перший, таких тепер чимало», – потішали його. «В кожній слободі козаки з посполитими, як горох з капустою, перемішані. Навіть не вгадаєш, де козак, а де чорняк. Як мир, то він козак, а як війна, так посполитий, щоб дома сидіть. Промишляє народ. А на який кінець? На який? На такий, як я оце зійшов. По дорогах промишляю».